राम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा की प्राप्ति करना है। बात एक है, उसकी मर्जी में मर्जी मिला देने, अपने कोई ऐसा न करके उसकी मर्जी में मर्जी में आ दे, जो करना करना ठीक है बना, जो हजे जो हो जाए उसकी प्रसन्न ठीक है महाराज, क्यों इतनी बात है, जो जाएंगे ठीक है बहुत अच्छा, बीमारी आ जाएंगे बहुत अच्छा, मैं ठीक हूँ बहुत अच्छा, आदर हो जाएगा बहुत अच्छा, मेरा निरादर हो जाएगा बहुत अच्छा, मैं माँ हो जाएगा बहुत अच्छा, जिंदा हो जाएगा बहुत अच्छा, ठीक है बना, हाँ मैं मुक्त हो जाऊंगा, ठीक है हाँ मेरा ठीक है भाई, जो भगवान हमने बैठाया बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो चलो क्या भोजन कर दोगे, भोजन कर दो भोजन नहीं करना, कहीं नहीं करना है, बैठकर सुनाओ सुना दिया, चुप रहो चुप रहो महाराज, गीता सुनो रामायण सुनाओ भाई, आता नहीं गुरु सुनाओ भाई, आता नहीं सुना दे, कृष्ण सुनाओ कृष्ण सुना दिया, सुन रहा इतने मुक्त श्री भगवान ने मर्जी बहुत बढ़िया, ये साधु थे उन्होंने महाराज कल हमारे भिक्षा के लिए आया, अच्छा भाई अल्लाह भिक्षा भाई ने पहुंचा, एक आदमी कहाँ जा रहे हो, यहाँ आए किस बात से, भूख लग गई जा रहा, या कोई नहीं फिर बताना, मैंने पूछा निमंत्रण देने वाले कि महाराज कल आए नहीं आप, भाई मैं आया तो था, लेकिन जाओ यहाँ से चलाया, अच्छा महाराज कल बता रहा हूँ, कृपा करो कल बता रहा हूँ, भिक्षा के लिए अच्छा, दूसरे गए वो खड़ा, क्या शर्म नहीं आती, कल कह दिया बता रहा फिर आ गया, कि शर्म है कि नहीं, चलो दूसरे पूछे महाराज कल आप आए नहीं, आया तो था, कहते जाओ यार तो मरेंगे नहीं, तो तो कल पूछो जरूर, मैं तो और जगह चला गया महाराज था नहीं, कल पता रहा कैसा है भिक्षा पता, भिक्षा करेगी भिक्षा करेगा, आप संत महाराज संत क्या है, कहा बोका आओ कह दे फिर आ गए, फिर आ गए फिर उतरा गया, जो बुलाया जब आ गए मैंने कह दिया मतान फिर आ गए, तुमने कह दिया आ गए, ये तो संत बड़े संत हो आप तो, अरे कुत्ते को तू तू दूर आ जाए दस दस दस जाए कुत्ते फैल जाए तो तू दूर फिर आ जाए, ये तो कुत्ते में ही होता है, मैं क्या संत है, कुत्ता संत होता है, होता वो शांत होता गया, भूख लाग आ गया, चलता जा जाया चलाया। मैं आज सुना वो घर में लिया, हम नहीं सुनना चाहते, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को आ गई मन में, देखो ऐसे नहीं करना, जा करना मर्जी कर रहे, किसने किसने गए तुम्हारे, हमारी मर्जी करेंगे। इतने बहुते इतनी सरल सी मर जाओ तो बैठ गए, रो जाओ सो जाओ, उठो चलो चलो कहा जाना, हमें जाना तो नहीं, कहीं जाना तो नहीं है, भजन करो। आओ महाराज कृपा करो, कुछ सुनाओ, गीता जी सुनाओ, गीता सुना दे, रामायण सुनाओ, रामायण सुना दे। ठीक है महाराज, वो ज्यादा बोले चुप रहे, भगवान भगवान बंद करो। अच्छा क्यों बोलता है, चुप रह जाओ, चुप। इतने में मुक्ति, इतनी सोरी मुक्ति है, वही जाओगे कहीं जाना नहीं, क्या करोगे, यही भगवान की मर्जी। अब चुपचाप बैठे सब राम राम राम, भगवान का वंदन करेंगे, बैठो मेरे बैठ बैठे जाओ जाओ यहाँ जाओ। अपने कहीं जाना है न कहीं आना है, कुछ अपने करना ही नहीं है, अपने भगवान की मर्जी जो करना, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दी अपन तो बस। हो महाराज आओ सुनाओ, सुना दिया, बोले देगा भगवान कर रहा है भगवान, चुप रहो। अच्छा इतने में मुक्ति, इतनी सोरी मुक्ति है सर, क्या जोरा हुआ है, पैसे ना हुआ ये परिश्रम पड़े, पैसा लगा, पढ़ाई करनी पड़े, कोई गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, सच्चा करना है, कहा जाना है, कहीं नहीं जाना है, हमें कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, भगवान की मर्जी होगी जो करना है। हमने तो एक ही बात कर रही, भगवान जो मर्जी जो करना है, क्या चाहिए उन्हें चाहिए, भजन करोगे करेंगे, मुझे पढ़ दिया थोड़ा बस, कितना खाएगा भजन भजन तो भरोसा बस, कोई शर्म है कि नहीं। सब रहे हो चल चले जाए यहां से, अच्छा बैठ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ, इतने बहुत ही है, अपने कुछ करना है ही नहीं, कहीं जाना है ही नहीं, सुनाना है ही नहीं, अपने कोई पढ़ाई करनी नहीं, कोई पंडित बनना नहीं, कोई व्याख्या देता बनना नहीं, अपने बनना कुछ है ही नहीं। दो साधु थे, एक गुरु जी ने एक चेला गांव में भिक्षा करी, भिक्षा कर बाहर निकले, बगीचा देखा, बगीचे में चले गए, बगीचे में एक मकान बना हुआ था, एक मकान गुरु जी बन गया, एक में चेला जी बन गया, वो राजा की कोठी थी, उसमें कोई था नहीं, बैठ गए भगवान तो साधु इतना बड़ी साधु होगा, मैं आज बैठ गए यहाँ पर, निकलो गुरु जी को बोला, महाराज कैसे आए, राजा जी उठ रही है, चुपचाप कुछ नहीं, आ गया तो महाराज हमारे मार पड़ी, कुछ बन गया होगा, कुछ बन गया होगा तो बड़े मेरे बाहर पड़ते ही नहीं, कुछ बन गया क्या अगर तुम कौन है साधु साधु आया मकान बन बैठ गए तो इतने में ही मुक्ति है मुझे कितनी शरण लग रही है। हमारे कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, किसे मिलना नहीं है। मिलना हो तो बहुत अच्छी बात है, बात सुना दी, सुनाओ मैंने सुन दिया अपने एक दो सिद्ध हुआ मैं सुन हुआ अपने कुछ करना ही नहीं जो तुम्हारी मर्जी जो करो अपने भगवान ही मर्जी मर्जी भी भगवान ही मनुष्य शर्म दे दिया अब बेटा भजन करो करो नाम जप करो अपने जी मैं तो भोजन करो जी मिल गया दो ने रखे एक तो शास्त्र की विधि से निषिद्ध नहीं खाते हुए एक स्वास्थ्य के दृष्टि ना देती ना देने का अधिकार है हम उससे लाओ ये नहीं ना देने में कोई पाप नहीं है ना भाई ये नहीं ठीक है महाराज बड़े बड़े शांत है चलो उठो गए वहां चलो गए भजन करो फरते गए हमारे साथ एक साधु थे कलकत्ते की बात है तो वो भोजन कर ले गए मेरे साथ रहते थे भोजन गया नमकीन नींबू एक देता दिया वो नमकीन अच्छा नहीं लगता तो वो खा लिया नींबू की शौक है खा लिया प्यास लगे बहुत क्या बात है कहीं नींबू खाया भी वो खा रहा तो करो रोटी खावे इतने मुक्ति कितनी सीधी बात है ना कोई शास्त्र पढ़ना है ना गुरु बनाना है ना आज्ञा पालन करनी है कुछ नहीं भगवान ही मर्जी मर्जी मेरा मूर्ति आप बताओ क्या होगा पर मूर्ति नहीं और क्या होगा क्या होगा आप बताओ ठीक है महाराज ठीक है नखन ठीक दिया सा दिया सुप्रा सुप्रा मालूम बोलो भगवान की मर्जी मिला दे जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए साला संतुष्ट हो जो मिले संतुष्ट हो लाभ का मतलब जो मिल जाए तो अच्छा लाभ है लाभ को मानो माल मिले नहीं जो प्राप्त हो जाए उसे संतुष्ट है तो अच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीत हो राग द्वेष अतीत हो जाए ईर्षा नहीं कर्म नहीं प्रभावित कुछ करता ही नहीं क्षमा सिद्ध हो असिद्ध हो सा सिद्धि हो जाए तो मौज असिद्ध मौज कृत्व पीने बैठे थे बनता ही नहीं अपना कोई स्वार्थ नहीं हमारे को लेना नहीं किसी को देना नहीं कहीं जाना नहीं कोई तीर्थ नहीं कोई वृद्ध नहीं कोई शास्त्र पढ़ा नहीं गुरु को जाना नहीं किसी को पूछना नहीं इतने में उठे जाए बिदरा कह राम ताए बिदरही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कर राधे श्याम जाए बिदरा कह राम ताए रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाय बिंदा गए हम ताय बिंदाई है गौर शंकर गौर शंकर गौर शंकर गई भगवान की यहाँ मर्जी है, ये मालूम हो जाए, घटना घट जाए, ठीक है महाराज। अपना कुछ नहीं करना है, रोटी मिले तो खा दे, नहीं खा दे चुप रहे। कोई मरना ही मरना ही जरूर नहीं, कोई जीने की जरूरत नहीं, कोई जीने से मतलब नहीं, मरने से मतलब नहीं, सुख से मतलब नहीं, दुख से मतलब नहीं, अनुकूलता से मतलब नहीं, प्रतिकूलता से मतलब, अपने क्या मतलब है। राम जी भेजे जो ठीक है, राम जी अच्छी रखे तो अच्छा रहो, बीमारी हो जाए तो बीमारी हो, तेरी मर्जी हो गई, ठीक है महाराज। इतने मुक्ति बोलो क्या गुरु बनाया है, क्या आगे बंद करे पढ़ा सुना सुना दिया कैसे पढ़ाओ सब बोलो महाराज बताओ, और कोई मन में कुछ नहीं, कोई है मन में तो बताओ, कुछ नहीं। इतने मुक्त अपना कुछ करना ही नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम ले, भगवान की मर्जी देखे, वो ठाकुर जी की मर्जी है। आर आप ठाकुर जी कहते हैं ऐसे करो ऐसा करो, ठाकुर जी की मर्जी है। अपने कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, किससे मिलना नहीं, कैसे बोलना नहीं, कभी मन में आ गई कोई बंद करो भाई जा, तेरे को पूछा है अच्छा मर्जी हो जी बोले ठाकुर जी है मर्जी हो जी बोलते है। आप आते हैं ना, कोई पढ़ना है ना पढ़ाना है ना जाना है ना आना है ना जीना है ना मरना है, ना मरने के मन में है ना जीने के मन में है, ना करने के मन है ना न करने मन में है, दाई भी रहा कह रहा हूं दाई भी रहेगी। कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी दैव किंचित करो, कर्म में सब लगे हो जाए, करते कुछ है ही नहीं, करते तो है ही नहीं ना बहुत तो है। अपने भगवान ने राजी में राजी नाराजी में नाराज, अपने भगवान जो रखे मस्त रहे, ठीक है महाराज। बीमार आ गई बहुत ठीक है, ठीक हो गया बहुत ठीक है, भोजन में जा बढ़िया बढ़िया मर गया टूटा मजा सारे जो करना है, कि कोई पूछे ही नहीं अन्न दो तो नहीं सही, क्या भूखा मतलब मर जाएंगे तो खा कर नहीं मरोगे, खा कर मरना है तो कोई मरना है, मरना जरूरी है, खाए मरो भले बिने खाए मरो, पानी मिल जाए तो पानी पी लिया अपने, न मिले तो ठीक है तेरी मर्जी है, कि मर जाएंगे तो खाते खाते ही मर जाएंगे, मेरे खाते मर जाएंगे, मरना जरूरी है, जन्म लियो जिन्हें मरना ही पड़ रही, या खाते खाते नहीं मरता, खाते खाते ही मरता ही है, तो बुआ नहीं मरता, नया दूषण क्या हुआ, अगर मर गए तो नया नुकसान क्या हुआ, ये तो बड़ा तो है ही, कोई नया नुकसान हुआ, कोई नई बात हुई होना ही होना है, नहीं क्या कर सकते वहां बताओ, तो आप क्या कर ले, ठीक है बना रहे। राम जी के मर्जी में मर्जी मिला दे, खुश हो गया, कितनी बढ़िया बात है, कुछ चेले की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं, खैर सुना दिया, फिर सुना मैं फिर सुना दिया, एक संत है वो एक पद सुनाते सुनाओ, फिर सुना दिया, कभी तो सुना तो याद नहीं मिले, तो एक एक सुनाया कि मैं छोड़ता हूँ एक पड़ा रहता, एक मैं सुनाता हूँ तब तो सुनाता हूँ, नहीं तो यही पड़ा है बाकर क्या करूँगा, आता है मैं सुना दिया और सुनाओ, अब तो सुना दिया, नहीं आते मैं जानते नहीं, आता है कोई मारपीट करने कोई किस्तों की बात है। मुक्ति बहुत सरल है भी, संतों की बात सुने कि महाराज बड़े संत हो गए, राम जी अठक अठक राम जी, असो साधु राम जी, असा संत संत राम जी, ठगाई करते ठगते चाहे ठग राम जी, ठग है तो राम जी, अच्छा तो राम जी, बुरा तो राम जी, सब राम जी, राम जी राम जी राम जी, सब राम जी अवतार है, आदि अवतार है, ठग भी है, ईर्ष्या भी है, पूरे है मर्द वही जो आराधना में खुश है, साल उदासी साल में खुश है, कि पूरे है मर्द वही आराधना में खुश है, आफत मिट गई, दुख मिट गया, संताप मिट गया, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, जीना नहीं, न मरना नहीं, अपने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप बताओ क्या हो, मुक्ति नहीं हो क्या होगा बताया, और क्या होगा बताओ, ये मुक्ति मैं सुनाऊ सुना दिया, संतों ने बातें सुनी मैंने, जैसे युद्ध में एक संत थे बैठे थे, एक नौली आया खा लिया, बैठे बैठे खाते खून पड़े खा गया, तो खा लिया भाई काम आ गया, कई काम आ गया, सही से सही बात है, हमें क्या करना है, ये संत सरल से सगत है, ठीक है, आत्मा संत एक संत की बात सुनी, अच्छी मिठाई पनीर बढ़िया मिठाई तो बढ़िया खड़े रह गए, महाराज लाडू भोजन करो, इधर भोजन करो, सब चीजें देखते गए, बहुत बोल दुखो बंदे कपड़ा अच्छा देगा, अच्छा कपड़ा अच्छा महाराज कपड़ा पहनो, ठाकुर जी अर्पण कर दिया, बनते भी लाओ भाई अब लेना नहीं, ठाकुर जी हम खुशी में चाहिए, हम लेकर भोग लगा दुखा नहीं, भोग लगा भोग लगाए महाराज मिठाइए, ठाकुर जी अर्पण कर दिया, अच्छा कपड़ा देखा, अच्छा मकान है, महाराज ये मकान है मेरा जो भगवान ने अर्पण कर दिया, हमने खुश हो गए, भगवान ने सेवा हो गई, भगवान अपने चल दिए, अच्छा कपड़ा देखो, अच्छा कमरा देखो, कपड़ा देखो बढ़िया कपड़ा हो तो भगवान पर, बढ़िया कपड़ा हो तो भगवान अर्पण, बढ़िया भोजन भगवान अर्पण, अच्छी बात देखो तो भगवान अर्पण कर दे, और बड़ा आप रहा है आपकी मर्जी, हरदम खुश रहे हरदम खुश, जाए बिना खैर हम था, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना जीना है ना मरना है, न मरने के शौक है न जीने के शौक, तेरी मर्जी आदमी करो, सब बात भगवान में रख दे, बात में भी आ रहे बात में, संतानी बातों में ही आनंद है। एक साधु हुआ जाते जाते नदी आ गई, नदी आ गई नौका आई, नौका बैठ गए, आगे पानी है बाढ़ है खूब है, नौका पानी भर गया और आखिर महाराज भगवान याद करो भाई मेरे हाथ की बात नहीं है, बाढ़ आ गया जोर से नौका में भावना कमरे में भरने नहीं पानी है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम नारायण नारायण समय हो गया।